بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بكو ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اللهم انا نسالك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعد ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعد ونعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار مباكي سودا فم سين راديو تي وقتاني فجر يم لن دبل فجر جوتي وقت وي ديلو سنا تي كاتنا سونو برام تبارك وتعالى دلن كو دافل سي نين تي اندك سين مباك علي نصال غينا بن سنت يالله سبحانه وتعالى جولي تي نونتي بي صلى الله عليه وسلم ñaan jamm ci rew mi ak rew yi ko wër jaajeufal serigne mbacke sile mi joge ci jotaay bi legi ñaanal ko wërgu yaram ak tawfiq nangi delu ci ci sunu bindu bi nu yëkëti won war ko motuli mu jëm ci walu njabot gi wa khassatan dom yi ak ak yi nga xamne mom lañ am ci seen wajur yi ba nitel len ki nga xamne mo bind dom bind nday ak bay may len dom ci sen digeunte mo teural ni ñi def ba dom nité te itam kep ko xamne ki yaangi denc sa dom manam diko rob yegal ne la yaangi taxaw nan la fitratul lailati fatara an-nas 'alayha la tabdil li khalqillah baatu la tabdil li khalqila fofu oustaz abubakar fay moy mba lima la joxone mom nga ma delo ci lula yalla wax kep kuy rob ki ñi rob lula yalla wax budé gor budé jigen budé mak budé ndaw la tabdil li khalqila mba lima la joxone mom nga ma delo ci lulu modi bi yar bu fekke waw santal yalla bu baax bu fekke ki nga jox yalla bokku ta kam la joxone togn nga ko ndax yalla ki muy joxe ci fitra la koy jox kim lay jox du netti muy lire lire du netti lire du fen lire du salu gat lire du mesu lire du yok ay weham lire du def jumbax out tabarkal lire du salu yarax yoy yep lire duko def newi duko def yi yep new duko def waye beug nañ appareil bi la yalla joxone tuddu lire bing ko koy dello mu tuddu new na taxaw ci taxawayu la tabdil li khalqillah mba changer woko bo abon sa mbokum dekkendo ndiefenday mu nga diko dello ji fekk mu fokk mu di mbol lim la abal ak leng ko dello du ben wala nga bëss dekkendo ab portable def ci pis wote toj écran ba dello ko wala nga yaq toucher dor ko dello yalla da bëgg njabot gi ku ci genn aduna ëlëk bañ lay denc mu melni bi ngay judd waaw la way kat ba waxon ca lirba ne ko wala dat ka ummuka yabna adama bakiya wan nas hawlaka dahikan mashrura wala dahikina shurura فعمل لموتك كي تكون اذا بكوا في يوم ولا وعمل لنفسك كي تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا واو من لير يومي دوما ادم بيغا نيكي لير ييغال ني يو بيغا نيوي ياغي جوي واي سا مبوك ياغ لا وور نيوم دي ري سو نيوغي داف لينا ريلو joylo la fexel ba sa dem gi bu len di joylo relo la ndax mom bo demé danañ joy Allahu akbar fexel ba sa dem gi mom danañ len joylo wayo fexel ba mu relo la ginaaw bo ñewé dañuy joy ngay da ngay joy ñuy ré fexel am sens contraire bi mbokk yi gona gogu ma nekkon ci akam yi ma tollon ci fal man'u min qatl al awladi mustalsamun li rahmatihim yeureum len ñewant len ñeme dépense ci ñom samal len sen yaram samal len sen xel samal len ba danger yi len wër yépp goné yi mucc ci danger yi nga xamné mo len wër nak bokku na ci danger bi na ci télé télévision bo démé ci réew yi nga xamné xam nañ danger bi na ci mom duñ ko bayé goné wala buñ ko bayé goné dañ koy yobbu ci yo xamné xeyna ay dessin animé lay doon yu am njariñ ndax dessin animé yépp amuñu njariñ ndax amna rew yo xamne duñ défal sen bop dessin animé dédé dañuy jéggan rek indi tek senu télé té yoyu ci technique yi ni war nañ ko mëna jang def dessin animé yo xamne dalen du jangal senum rew dessin animé bu jangalé bor yi fi nekkon ak niñ fi nekké won dessin animé bu jangalé chef de canton yi dessin animé bu jangalé serigne ci ak yu demé ni koyoyu xalé yi diko sétane xam ci dara way dañ lay bayé télé bi rek ngay sétane fecc ba nekku fecc kat di sétane ndagar walé ba nek ndagar walé kat di sétane tass ba nek tass kat tabarkallah yoyu nu bayé ci xel xalé yi di ngabbu télécommande bi di commander yu bax yi di len sélectionner yi ñuy sétane dina tax tabarakallah ñu bax ndax rew mi yépp bu ñékk ay fecc kat bo meutu rew mi nalaw waaw ñépp tabarakallah xalé bi kon yunus tabaali sallallahu alayhi wasallam neena al ghulamu murtahanun bi haqiqatihi wal bi haqiqatin tusbahu anhu yawm as-sabi' lolou moy firndel ne goné dañ koy ngenté lolou moy firndel lolou ne goné manam ab lire dañ koy ngenté bu fi amé juroom ñaari fan manam bis bim juddu bu delu ci ñu rendil ko am xar té moy toural ko dérèt ndax ñak ko toural dérèt man na tax mu mag tabarakallah ñu bëgg ko toural dérèt té dérèt ji ñuy tour ci bisub juroom ñaaral ba ñu oustaz ma jara ñaan ñom ñi na ci walu woowu xam nañ limuy tekki té nek mag ñukoy toural dérètit xam nañ limuy tekki lolu motax yunus tabaraka sallallahu alaihi wasallam ne al ghulam murtahanun bi haqiqatin tusbahu anhu yawm as-sabi' soko defé ci bisu bobu lañ koy wutal aw tur ci lañ koy wat ji lañ koy wat ali sallatu wasallam di wax lu am solo ci luñu wara jangal xalé yi te jangé ci ali sallallahu alayhi wasallam neena al fitratu khamsun juroma gi ni yo xamne day wone ni nit ba legi nit la fitra xona legi fitratu llahi lati fatara an-nas 'alayha juroma gi ni yonenti bi beug jangal yo xamne day wone ni nit ki nit la ba legi wa jurom la ba ci jitu moy al khitan moy xaraf day wone ni nit ki ba legi nit la waaw aduna nak ñi ngi dox jëm ci jele ko fi mom xaraf aduna ngi dox jëm ci jele ko fi no la député Angleterre ba waxone ci sen parlement ba aduna ngi dox jëm ci ba ag ci nit dal bu juddoo dag ci mom dara dag ci mom dara ak togn la ci mom motax baat bobu duñ ko jël sax baatu xaraf waye dañ koy jël baat bo xamni bi dagub ciir lañ koy tuddé wala wañib ciir ala ko li hal lol ci nité la yoonent bi ci lako bolé sallallahu alaihi wasallam bu ñaaral ba al istihdad istihdad moy kawar yi nek ci naq istihdad moy diwat kawar yi nek ci naq lol tam ci fitra la bok waaw kawar yi nek ci naq diko dindi lol ci la bok biko ñettel moy dag ay moustache moustache moy kawar yi sax ci kaw tuñum kaw mi nek digënté mak bakkan bi kawar yoyu dañu bëgg ko koy dag ko ba massé ba gatt té bañ ko wacc bañ mën ko lit ndax gis nañ ci benen hadith ali sallallahu alayhi wasallam di wax né cheikh tandia ku yar kawaram yoyu bam guddu cheikh lu len ko ba bu nané bu len joxé bu len nan di gël rek salawatu alayhi wasallam ali kon kawar yoyu né ci tuñum kaw mi di gënte mak bakkan bi kawar yoyu dañ koy jemp ba mu gatt waye wacc ko mune los a droite ne los ci gauche tabarakallah bo nané sow mu takca bo nané mew mu takca yoy yunus tibe sallallahu alayhi wasallam bëgg ko ci goor mu ne kon bokku na ci nité ngay dag yoyu bokku na ci nité mu ngok mu ñenté la ko taqlimul adhafir lelle ay wé dag ay wé wé yu tank yi ak yu loxo yi fa bok ci nité yu tibé koy wax fitra nga di len dag nit ñi nak dañu défé né ay wé waju kay la ay wé waju kay la le la ngiss ci ku koy yar bam gudd lool di goor wala ku koy yar bam gudd lool di jigen xewna ci mi ngi tambalé xew ci goor ñi légui wala goor go xam day dag ñent wi yépp bayyi wexu chamoñ wi wala bok bayyi wewu ndaw wi baramu sank lañ bi mu bayyi ci wew mom muy mag nga xamne 2009 ba légui deggu ko wala jëm kaw wala jëm kaw we dañ koy dag masale ko luqati ñul yene ci biir waaw luqati ñul yene ci biir nga gis ci mbinum serigne mam serigne touba rajula anhu mu cey wone yu mel nonu ñul yoyu ci biir ndab lim mana wagn ki bok ak kiko def waaw ñul yoyu na ci wex tilim yi bu duggé ci bir ndab lam mana wagn ka bokka koka ndab ala kuli hal benen ngok bi ci tege muy natful ibit mo domp pokutan kawari pokutan wuru fa nek sok lip ngay wut ay deodorant ak ñam seen yu di ca def lolu bu bokke ku ñak ne fa rek xet ga muy indi dut don xetuk deodorant mom genen xet lay doon go xamne dutul xegn day xassaw dutul xegn day xassaw xamna Muhammad Ahmed Ndiaye tabarakallah dana laaj gaay mi laaj lan moy difference xegna xassaw waaw na len ko laaj xamna tabarakallah lan mo wotale xegn ak xassaw waaw kon yunus bi alayhi salam mi ngi bëgg nu yar xalé yi ci jikko yu mel ni ndax yi day taxa nité mom la alquran fitratullahi lati fatara nasa alayha yunti bi andiko ci hadith mba kullu mawludin yuladu ala alfitra Mwakhane, akrimu awladukum. Wa ahsinu adabuhum. Fa inna awladakum hadiyatun lakum. Allahu akbar. Sallallahu alayhi wa sallam. Akrimu awladakum. Teral len sen dom yi. Nisan. Teral len sen dom yi. Wax ju yaato ngum nak. Ndax teranga ji bay di defal dom moy tax dom du beug teranga jabur. Teranga ji bay di xagn dom mo tax dom di beug teranga jamur. Teranga ji ñuy defal dom rek defal ko so dom. Té dom ñi ci pench mi bëgg nañu portable, bëgg nañu sol li seen morom yu sol, bëgg nañu tëdd fiñu li seen morom yu tëdd. Té ñak xañ leen ko day tax ñu lég lég ñu wuti ko. Defé naané dég ngeen qissa Zakaria ak Maryama domam ja. Tabarakallahu. Ya Maryamu ana laki haza. Waaw. Da ko daan defal benn bis mu gis ñu defal ko lum ko defalut. Mu laaj ko fo jeli li lolou dafa bok ci yar yar say dom waaw buñu tolle ci portable yi comme xewna buñu tolle ci ordinateur portable comme xewna tabarkal lu ci nek nga jënd ko ti diko orienter teral sa dom teranga yoyu bayyi teral dom yi man na tax dom yi duñu soxla yenen teranga te yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam sunu borom tel nako jangal lolou ci bindam bu ñeuk ba كربم نكو اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق لول دافيه تبور منكو اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم وربك الأكرم موي وربك الأكرم موي سبرم كيبكو يور تيرانغ دي ترال نيت بوم بغلا تيرانغ يالا يوروكو اوب فوف واو wa rabbuka al akram motax di wut teranga ci fodu di yalla bam nar la xagn teranga yalla ku nitte du ko def te am xel iqra wa rabbuka al akram motax dom dañ koy teral mune wa ahsinu adabahum terafetal yar bi nga rafetal yar bi nga yar sa dom fexel ba sa dom tey ay waxam tey mu yiw langage mi yiw lol nak mi ngi koy jele ci baye leg leg su mu tuddé dom bla may dem wax len nelen man na am digënté xulo di am leg leg digënté jëkër ak jabar way rek way bu len ko def ci kanamum ak lum don xalé ndax da koy enregistrer niñ enregistrer sama noddu gi ak sama liqam gi bi mi koy tuddu kon bu ngeen bu ci dara des lu xulo dañ koy mag magal bam nelaw ngeen teural ko ci lal ba dem ci sal ba xulu ba ne xaw ñew tudd kenn musu ko gis rek waaw ngeen fab dom ji mag magal bam nelaw ngeen tejj ko ci neeg ba wala ngeen delo buntu bi dank dem ci sal ba xulu ba ne xaw ngeen ñew tudd bu fekke mu leen ñak xulu waye nek fim nek nga bor dom ji papa ji di wax lu ñaaw yaay ji di ko ko delo te ñi ngi bor dom ji lolu bu magge numel yi nako tek numel yi nako tek bu len defé né yalla da joxé doomi ñu nek ay agresseur non dafa wax né fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi nu do mel ndaye mak bayima yalla ko wax li tax nak waxut tudul ba tudul ndey ci hadith bi xana wax fa abawahu dal jël baatu bay askan la ko ñaari wajur yi moy responsabilité yi ëpp ci doom yi bayje de fa abawahu motax mu jël batu abu tegge ko nonu teggin wowo arab di tegg fa abawahu waaw neysan te bamuy wax al jannatu daf ni tahta aqdamil ummahati dal di jël nday waxin wa am solo nonu mbokk yi te bobu ñaar wajur li ci jublu kon ñu rafetal yar bi waaw jangal ko tey jangal koy teggin langage bu rafet waaw jeun jigen dafa mëss ñew sama suñu kër way ndeysaan ci castor ak yu joyam mané lu xew mune sama dom da saga tey waaw dom ñi dafa wacc fam doon jàngé ñew daldi saga mu diko joy ba añut waaw ndeysaan mu diko joy ba añut waaw sama dom da saga tay jeet joy ko ba añut bu den nogay waxuma la xalé bi muy saga muy joy ba añut waye nogay ci bopam bo muy tut moko jox baat yoyu tabarkallah te goné day enregistré waaw yalla woutal nako fumuy jele son yi yalla woutal nako fumuy jele image yi te son ak image manes na lañu jël te do xam lu muy tekki manes na lañu jël te do xam lu muy tekki waaw tabarkallah munefa inna awladakum ndax sen domi hadiyatun ilaykum ay neexal la ay cadeau la yu len yalla jox han waaw waaw ay cadeau la motax bo gisé ku ci beugut lu bari te budé aduna cadeau buñ la jox nga xép ko degul yeuf yi waaw bo gisé ku beugut dom yu bari xana mom bet jenn doyna ko wala bu bare ba bari ñaar kon degul yeuf yi budé aduna cadeau buñ la jox xép nga ko salla bu fi seet joggé di sey kera ban nagay joggé cyalli di sey tubarkalla mbollem jankha jana ci dekk ba cadeau yañ ko don jox lu lan lañ ko jox waw tubarkalla kera bañu maye nefatu drame mbele ci mboro momit cadeau yañ ko joxone bami dem mboro ab auto la garé def ko ci waw ab auto la garé def ko ci ñi andil ko ay darab ñu andil ko ay kaas lu ne nit ñi andil ko ko tabarakallah xam cadeau sax ba legi fi nek ni amna ñu tekke gon ma wax la ko tay te bobak legi mat na ñetti ba ñenti at wala bok jégué nako waye cadeau duyit waye nun fi ne nu bëgg ne yalla cadeau yi ñaar doy na ci cadeau bu yalla yi joxe nga bëgg ci ben li ngay def xamoko waaw cadeau bu yalla yi joxe lima gor go waxon ndaysan bama cey waxtar mu ni ma do ma bari cadeau waaw ben genn goor mo waxtan fajar ba nopi ndaysan ci suñu or antenne yoyu mu woma nama bal nak damay jangale rek mu ni ma do ma bari cadeau mu ni wa mu ni ma amna ci lu upp juroom ben fuk Allahu akbar mangi kero mangi beg bima goor gi waxe lolou mu ni amna ci ay dom lu upp juroom ben fuk mangi contente tabarkallah dal di sour ndeki tet mu ni ma waye amna ci ñaar fuk ak juroom ño xamne baxuñu mune ma la ci dess lepp bax waye ñaar fuk ak juroom mom baxuñu wala ñaar fuk yi lu mel ndal lama ko waxe mune ma ñi baxut nak wër bu jot bu déxé dañ ma jox 25000 ñom ñi baxut 25000 fois 25 600000 da naka dokay bëgg mat waaw gor gi di courage waye yoonent bi neena teral len sen dom yi yar len yan yar bu rafet ti ngeen yek ne dom cadeau la bu yalla di joxe yalla nañ am ci cadeau yi ba doyal tabarkal te am ci lu bari batay ci yar njabot gi mune saw bayna awladikum fil atiya falaw kuntum mufaddilan ahadan la faddaltu an-nisa ha sallallahu alayka allah ya alim al-huda mune yemale len sen domi ci maye bul may domi ñaarel lo mayu domi awa bul may ki lo mayul ki nañ yem ci may gi waaw da nga am ñenti dom di wacc ci ñaari domi awa len jur ñaari domi ñaarel ngay ñew fi jënd sëriñ di dem fe jëndo sëriñ suñu yoonte bi nana bu ko def mukk ngabal sëriñ bo jëmé kër awo ngabal sëriñ bo jëmé kër ñaarel na sëriñ yi nivoté na tollo ndax luko may yaangi jural sa dom yi yaag leen di entraîner ci ñu bañante mune suñ ko tan lo won nak tem saña tan mune dom yi jigen yi lay tan hãn waaw mune buñ ko tan lo won rek nak tem saña tan mune kon domi jigen lay wax ñoko gënal domi yu goor yi waaw ndax doomu yu jigéen yàlla la fa ciy digge aljanna ci ni Cheikh maa ngi koy nett li ca waxtaanam ya yàlla ko yàlla yokk wér tabarkàlla. Nee na yonente bi alayhi salatu wasalaam da dafa wane ne jigéen dafa naqaree yar bëri benke ñenke yu am ci yaram bëri dépense ak yooyu. Mu ne kon yonente ba nee na ko am jenn doom yar ko yar bu rafet loo defoon yàlla baal na la ko. Allahu akbar. Mbokk yi bind baa ngi noonu bu nu yàlla mayee nu dund ba altine ñu ubbi beneen bunt tabaarakallahu bu jëm ci li kulli maqaamin maqaal ak seen far yëkkate jataay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ne taxaw yor seen i këyit bëgg la ne Firiñ Fanthiel xibaar toi Firiñ Fanthiel leen ko ci wolof. Ñu naan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak sponsor bi yaan yàlla defar seen i mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara. Ngeen naan da loon ci waxtaan moo di seen mbokk Aliou Sall in uridu illa al islaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.